Bedavradan ev cezinden ne, kadifeden don cuazinden ne, tarhanadan emcüvezinden ne, nenni de benim yavruma. Haydi gidek bahçalara nenni, zerdali koy bahçalara nenni, okutturam hocalara nenni, nenni de benim yavruma. Bebek beni deleyledi nenni, yaktı beni küleyledi nenni, her kapıya kul eyledi nenni, nenni de benim yavruma.